Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. To oznacza, że jest już czwartek, 9 dzień września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po świetnym spotkaniu nasi piłkarze remisują z Anglią 1-1. Gola w doliczonym czasie gry wicemistrzom Europy strzelił Damian Szymański. W Karpaczu wręczono nagrody z okazji 30-lecia istnienia Forum Ekonomicznego. Od października wejście do barów i restauracji w Brukseli tylko z tak zwanym karnetem covidowym. Po zaciętym i emocjonującym spotkaniu nasi piłkarze zremisowali z Anglią 1-1. Gola dla wicemistrzów Europy zdobył po przerwie Harry Kane, wyrównał w doliczonym czasie gry Damian Szymański. Podopieczni Paulo Souzy zagrali z Anglią jak równy z równym, a to spotkanie oglądał dziennikarz sportowy Trójki, Adam Malecki. To był 21 mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Anglii. Do statystyk dopisujemy kolejny remis. Na koncie mamy tylko jedną wygraną z 1973 roku, więc 48 lat oczekiwań nie udało się odczarować. Damian Szymański, który dziś strzelił gola na wagę punktu, przechodzi do historii. Podobnie jak inni nasi zawodnicy, którzy zasłużyli na podziękowania zgromadzonych dziś na PGE Narodowym kibiców w sile 56 tysięcy. Świetny mecz obrony z Kamilem Glikiem, Janem Bednarkiem, Tymoteuszem Puchaczem i Pawłem Dawidowiczem. Jak za dobrych lat zagrał Grzegorz Krychowiak. Błyszczeli Jakub Moder, Karolin Netty, serce zostawił Kamil Jóźwiak. No i Robert Lewandowski, niezawodny, który dziś grał dla całej drużyny, a wystąpił po raz 125 z orzełkiem na piersi. Polska remisuje z Anglią i spada na trzecie miejsce w grupie. Tracimy punkt do Albanii, która dziś pokonała 5-0 San Marino i 5 punktów do Anglików, którzy pozostają liderem w grupie. Kolejne mecze reprezentacji Polski w październiku. Warszawa, PGE Narodowy, Adam Malecki. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że zmiany w rządzie mogą nastąpić na przełomie września i października. Szef klubu parlamentarnego PiS-u podkreślił, że trwają dyskusje m.in. o przywróceniu Ministerstwa Sportu, a także o obecności w rządzie republikanów Adama Bielana. Ryszard Terlecki zaznaczył, że zmiany w rządzie nie będą miały takiej skali, o jakiej piszą niektóre media. Rekonstrukcja to jest trochę przesada, no ale jakieś zmiany mogą nastąpić. Jeżeli nastąpią, no to ja myślę, że wkrótce. To jest dobry moment. Wrzesień, początek października. Szef klubu PiS poinformował też o tym, że kandydat partii do Trybunału Konstytucyjnego na następcę sędziego profesora Leona Kielesa może zostać oficjalnie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i Związek Harcerstwa Polskiego wyróżnieni nagrodami w trakcie gali z okazji 30-lecia istnienia Forum Ekonomicznego. W Karpaczu drugiego dnia forum wręczono specjalne wyróżnienia. Andrzej Adamczyk otrzymał nagrodę w kategorii Osobowość Forum Ekonomicznego. Z kolei Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, został doceniony m.in. za stworzenie tarczy antykryzysowej. Udzieliliśmy wsparcia 348 tysiącom firm w ciągu 3 miesięcy, chroniąc ponad 3 miliony miejsc pracy. Mam nadzieję, że dzięki temu te osoby mogły bezpieczniej przejść przez kryzys, spać spokojnie, a polska gospodarka utrzymała potencjał dla rozwoju. I życzę, żebyśmy nie potrzebowali już kolejnych tarcz antykryzysowych. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Związek Harcerstwa Polskiego z kolei został wybrany organizacją pozarządową Forum Ekonomicznego. Ostatniego dnia w debatach, które odbędą się w Karpaczu, wezmą udział premierzy Polski, Ukrainy i Słowenii. W Brukseli od przyszłego miesiąca wejście m.in. do barów i restauracji będzie możliwe tylko z tak zwanym bezpiecznym karnetem covidowym. Rząd federalny dał regionom zielone światło dla wprowadzenia takiego rozwiązania. W praktyce oznacza to utrudnienia dla niezaszczepionych, którzy nie są ozdrowieńcami. A o szczegółach Beata Płomecka. W Brukseli w porównaniu z innymi regionami jest najniższy odsetek zaszczepionych. Nieco ponad połowa mieszkańców otrzymała co najmniej jedną dawkę. We Flandrii to prawie 80%, w Walonii ponad 68%. I te dwa regiony nie zamierzają wprowadzać karnetów covidowych. Ma to zrobić natomiast region stołeczny. Osoby w pełni zaszczepione będą miały nieograniczony wstęp do barów, restauracji, klubów, kin czy teatrów. A ci, którzy nie są ozdrowieńcami i nie przyjęli preparatów przeciw COVID-19, będą musieli robić za każdym razem testy. W belgijskim karnecie covidowym ostrzejsze są wymogi dotyczące testów w porównaniu z unijnym certyfikatem. Dopuszczalne są tylko testy PCR, a negatywny wynik jest ważny 48 godzin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie kolejny pogodny dzień. Na ogół mało chmur, tylko na północnym wschodzie miejscami może być zachmurzenie umiarkowane. Od około 23 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat i miejscami nad samym morzem do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Okay. Let's start this show right now. Na wodzie w Trójce. Witam Państwa retorycznym dziś pytaniem. Czy są jakieś powody, aby sięgać po znane nagrania Zeppelinów? Otóż tak. Becoming Led Zeppelin, pierwszy dokumentalny film o legendarnym zespole rockowym autoryzowany przez jego członków, został pokazany w ubiegłą sobotę na festiwalu w Wenecji. W sieci można obejrzeć minutowy zwiastun tego dzieła. W muzycznym podkładzie słychać utwór Good Times, Bad Times. Obecny na premierze w Wenecji Jimmy Page mówił dziennikarzom, że zespół miał wcześniej wiele propozycji takiego filmowego dokumentu, ale odrzucał je jako zbyt słabe artystycznie i koncentrujące się głównie na fenomenie popularności Led Zeppelin. Ten film jest wreszcie o sile i znaczeniu naszej muzyki, mówił wyraźnie zadowolony gitarzysta. Ujawnił też przy okazji, że doszło do spotkania trzech żyjących członków grupy przy okazji nagrywania wywiadów do filmu Becoming Led Zeppelin, ale nie należy z tego faktu wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Grażyna Mazurczak, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Dym na wodzie, jak zwykle w Trójce, po północy ze środy na czwartek. Podejrzewam, że w tydzień po oficjalnej premierze wszyscy zainteresowani znają już nowy album zespołu Iron Maiden, więc tylko dla kronikarskiej ścisłości i urody audycji posłuchamy z płyty Senjutsu utworu The Parchment, czyli pergamin, ale nie będzie to papierowa muzyka. Thank you. of doom is not mistaken. Countenance is not a sin. Gallant king, we bow to him. Fierce as wolf with a leopard skin. Dark and bitter deep within. Invader punished with his life. Vanquished in the morning. W nocnym programie trzecim wysłuchali Państwo obszernego dość fragmentu nowej płyty zespołu Iron Maiden, a to tylko jedno nagranie. No ale to są takie długie, epickie utwory. Płyta Senjutsu, tworzona na podstawie mitologii samurajów. Z dużą radością wracam teraz do nowej płyty Raya Wilsona. Was in springtime past, just as the leaves were forming, the world had changed in one day, and they closed the city gates, locked us inside ourselves, and time just fell away. Started reaching out to those who needed help, just like in the old days. Oh, oh, oh, oh. To think, was this really happening? Only to find that it really was, as it sealed all of our fate. We no longer questioned it, not even for a short time. Like some old friends. polskim internecie Ray Wilson przedstawiany jest wciąż najczęściej jako były wokalista Genesis, co moim zdaniem nie ma już specjalnego sensu. To był epizod istotny w jego karierze, zresztą Ray się od niego nie odżegnuje, jak państwo wiedzą, no ale tylko epizod jednak, on ma już własną wspaniałą karierę. No a ta najnowsza płyta, The Weight of Men, mam wrażenie, że nie ma ona specjalnej promocji, ale warta jest państwa uwagi zdecydowanie. To jest 10 nagrań i każde z nich właściwie ma samodzielną wartość. Z powodzeniem mogłoby być singlowym, swoistym przebojem z tego wydawnictwa. Keeps me warm. taking them back. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Tydzień temu powiedziałem Państwu, że rock progresywny to nie jest mój ulubiony styl. Konwencja blues rockowa jest mi niewątpliwie bliższa, co nie znaczy, że nie słucham różnych progresów i nie doceniam dobrych produkcji. Przesłuchałem więc uważnie i podtrzymuję dobrą opinię o najnowszym wydawnictwie The Neil Morse Band Innocence and Danger. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale w tym nagraniu, które wybrzmiało właśnie, to ja słyszę jakieś echa muzyki Genesis, no ale to już nie Ray Wilson, tylko The Neil Morse Band. Nową płytę tego zespołu wypełniają własne utwory z jednym wyjątkiem. Jest na niej także coverowa wersja bardzo znanej dawnej piosenki. Z początku nie do poznania. Like a bridge on teraz to, jak sądzę, wszyscy rozpoznali. Most nad wzburzoną wodą, kiedyś wielki przebój duetu Simon and Garfunkel. The Neil Morse Band przyjedzie na koncert do Polski w przyszłym roku. Ten koncert w klubie Progresja w Warszawie 11 czerwca 2022 roku. To skoro jesteśmy przy gwiazdach progresywnego rocka, za niespełna miesiąc, 1 października, nowy album zespołu Yes, The Quest. Oto najnowszy ujawniony fragment tego wydawnictwa. Performs shaped by the wind, sunset.